4. Lizie Tappenová se opírala o sklizený stůl. Svíčka hořící v červeném skleněném komínku házela sexy odlesky na její blond vlasy a velké brýle, díky nimž připomínala sovu. Roji, řekla tiše, ty mě rozmazluješ. Takže mi teď, miláčku, řekni, jestli si opět přetáhl bankovní konto nebo si chytil pásový opar nebo si prostě přišel o zaměstnání. Tappen otáčel v prstech zdobený porcelánový šálek. No, odvětil. HMM, nevím, kam chodíš na tyhle nápady. Lehce si odfrkla. Když si zdemoloval předek auta, tak si mě zatáhl ke stánku na kebab a pár sklenic Carlsbergu, než si mi to řekl. Když nám z banky Barclay začali funět na krk, tak si mi tu zprávu decentně podal s indickým jídlem z tandoory a nějakým mizerným vínem. Když si poprvé neuspěl u komise pro povyšování, tak to byla Haute Cousine LS Cvergotjaune a značkové víno. S děsivou přesností danou manželkám odpočítávala jeden po druhém body obžaloby na prstech. Takže když máme pekingskou hostinu o 19 chodech splachovanou šampaňským. Ha, ha. Před tebou, miláčku, nic neutajím. Raději to neskoušej, pravila zlověstně. Tappen zvedl prst, aby požádal o účet a tento úskok měl za následek, že všichni čtyři čínští číšníci záhadně zmizeli. A taky to tajemným hlasem vysvětlil. Nevěřím ti ani slovo. Ani slabiku. Ach. Pane bože. Jediná věc, kterou jsem na tvé práci měla ráda, bylo, že je tak utajená, že si ji nemůžeš nosit domů. V pondělí to vrátím. Nedělej si starosti. A zatím. Štíhlou rukou se dotkla jeho. Můj manžel, jaký to muž. Sám udělal z Rutland Gardens Č. 33 hlavní cíl pro první úder sovětského jaderného útoku. Budu teď muset podepsat smlouvu na to, co kdybychom se přesunuli do hospody. Zeptal se Tappen chabě. Ovšem pivo by nám mohlo rozvázat jazyk a my bychom mohli roztrušovat strašná tajemství. Majitel ve Vodcocku je člen Nacionální fronty a jsem si jistá, že by sis určitě nepřál, aby se zrovna oni stali jadernou mocností. A taky by se k nám mohl někdo vloupat. Ne, miláčku, musíš celý víkend zůstat doma a hlídat své malé vajíčko jako kvočna až do pondělí. Mohl bych, prosím, dostat svůj účet. Zakřičel Tappen, jako námořník v tísni křičí Majdaj. Žádná sobotní návštěva v Otcocku. Žádný nedělní oběd na přívozu. Žádný půl litr v neděli večer s tvými k smrti nudnými počítačovými kamarády. Nic si z toho, miláčku, nedělej. Co ztratíš na společenském životě, získáš na svých játrech. Ovšem když nám z volné ložnice hrozí záření, neměli bychom více času trávit po hospodách. Chtěl se Tappen zeptat, ale nemohl, protože se odkud si vynořil číšník s úsměvem předvádějícím snad všechny zuby a kouskem papíru v ruce, na němž byla naškrábána výše státního dluhu. Tappenova kreditní karta začala vadnout jako na dalího obrazech, když podepisoval účet. Když se vraceli ošuntělými ulicemi Redbury k autu, padal drobný déšť, aby také přispěl k všeobecné beznaději. Tappen se ujal volantu a během jízdy udělal krátkou manželskou přednášku na téma jaderné šerednosti, jak jsou dutá plutoniová jádra bezpečná jako domy a asi bezpečnější než jejich pomalu chátrající domek. A že hliníkový obal drží všechny ošklivé části bezpečně uvnitř jako v trezoru a celá věc není schopná žádné protispolečenské činnosti, dokud ji člověk omylem neobalí plastickou trhavinou, která může při výbuchu způsobit její kolaps a ta noha MM pak může dosáhnout nadkritického množství. Och, a co se stane pak? Zeptala se Lizie podezíravě, i když zatím nenadkriticky. Asi 200 kilotun, pípl Tappen tak neutrálním tónem, jaký ze sebe dokázal vydat, zatímco světlo jeho života zmlklo. Lizzie pravděpodobně přemýšlela, zda nemá nezvaného hosta vykázat do bezpečí zahradní kůlny. Jak byl Tappen otřesený, jak si nechtěně minul odbočku k domovu a zamířil přímo k Vodcocku. Tam se jim dařilo nervózně klábosit o botách, lodích, pečetním vosku a řadě dalších věcí, na něž po zavírací hodině zapomněli. Mohli sice zasmušile sedět mlčky, ale to bylo ve Vodcocku riskantní, protože sebemenší známky uklidnění konverzace vyvolaly reakci majitele, který si liboval v slovních hrátkách typu já samozřejmě nepatřím k těm rasistikům, ale. Nakonec je Tappen zavezl domů s nepřirozenou péčí a opatrností budící pozornost policistů na míle daleko. Lizie během cesty neřekla nic, jen několikrát zamumlala jako zahořklou nadávku, registračka. Večer skončil, když Tappen s nadějí pronesl, dnes večer vypadáš opravdu nádherně, na což Lizzie strčila štíhlou ruku pod peřinu a prohlásila, že toto je přesně ta noc, kdy pilulka selže a ty plutoniové potvory určitě vysílají neutrony, přičemž předstírala, že věří povídačkám, že jsou to malí, pobíhající tvorečkové, něco jako svinky, a stejně jsou děti příšerné, i když nemají tři hlavy a šupinatou kůži jako Margaret Thatcherová. Tappen pozvedl zrak ke stropu a pronesl plynulý proslov na téma záření, genetika, pověry a vadná logika. Umlčelo ho až sice tiché, ale zcela zřetelné chrápání. Zamumlal pár kleteb a otočil se na bok. Po subjektivních 30 vteřinách se probudil a zjistil, že s ním Lizzie cloumá, domovní zvonek zvoní a záclonami pronikají kruté paprsky ranního slunce jako bambusové třísky a bodají ho pod víčky. V ústech měl pachuť, jako by je někdo použil pro testování jakési podivné nové biologické zbraně nebo, což bylo ještě horší, lepidla na úředních obálkách. Když přehlédl situaci, zavrčel, popadl župan a vydal se dolů. V polovině schodů si vzpomněl na páteční události a zasténal. Než došel k vstupním dveřím, přesvědčil sám sebe, že venku se shromáždila velká ošklivá jednotka policie ministerstva obrany a čeká, aby se na něj mohla vrhnout, omlátit mu o hlavu zatykače vystavené kvůli velmi ošklivým věcem, porušení subordinace a velezradě. Měl dojem, že by měl otvorem pro poštu zakřičet nějaká uklidňující slova, než vyjde s rukama nad hlavou. Byl to Roger Pell od vedle. Držel černou bedínku, z níž koukal neuvěřitelný počet knoflíků a budíků. Dobré ráno, zahlaholil vesele. Říkal jsem si, že přijdu hned a řeknu vám to. Dobré ráno, zalhal Tappen. No, je to strašně, zajímavé. A, zapomínám na dobré vychování. Jak se má Lizzie? Spí, co? Pro boha, vždyť už je 8. No nic, skenoval jsem jako každé ráno dům a zahradu. Ukázal hrdě na černou bedínku, jako by to byla sada encyklopedií a Tappen nadějný kupec. A zjistil jsem, že se, víš, lokální radiační pozadí přes noc zvýšilo. Nejvíc v horním patře. Jen o trošku, nic, z čeho bys měl mít strach, ale přece jenom, víš. Tappen věděl. Věděl přesně, že věhlasná registračka se svým věhlasným obsahem stojí nahoře u zdi dělící oba domy. Vypustil něco, o čem byl přesvědčen, že je to inteligentní, chápavé zamumlání. Stejně. Co jsem to chtěl? Jo, ta kampaň, víš. Politicky je to dobré, víš, je v tom kapitál. Zřejmě došlo k úniku a my máme spat na střeše. Nemůžu se dočkat, až hoši, co vedou kampaň, ověří má měření a celé to dostanou do tisku. Může to být strašně nepříjemné pro Jevul, velmi nemilé. Ty tam pracuješ, připomněl mu Tappen už asi posté. No, to je fakt. Ale oni to tam stejně nikdy nezavřou. Víš. Co jsem to chtěl. Jo. Mohl bych se podívat k vám nahoru a zkontrolovat si měření. Bude to hned. Tappen při pouhém pomyšlení na něco takového zavřel strachem oči. Možná později, podařilo se mu ze sebe vypravit, aniž by omdlel. Lizzie tam asi ještě pobíhá nahá. Ale to mi nevadí. Aha. Tak já se zastavím později, Roji. Odcházel a každou chvíli se na příjezdové cestě zastavil a namířil svůj měřicí přístroj na rostliny, které mu, jak Tappen předpokládal, připadaly obzvlášť deviantní a vychrtlé. Což byla většina z nich. Tappen nikdy Pella pořádně nepochopil. V Jevul existovaly dvě fyzikální školy, vlci a pštrosy. Ti první, kam patřil třeba Fort Maine, se jenom třásli na to, aby si mohli vyzkoušet své hračky v praxi, a jejich mluva oplývala technickými termíny jako overkill, kapacita odvetného úderu, terminální obrana a Ronald Reagan, jako lidi, již vědí něco o autech nebo počítačích a při konverzaci si dávají záležet, aby všichni poznali, že oni vědí. Štrosy, jako Tappen, dělali všechno proto, aby nemuseli myslet na konečný výsledek, nebo sami sebe přesvědčili, že se nenajde nikdo, kdo by ty svinské věci skutečně vypustil, takže na tom z dlouhodobého hlediska vlastně nezáleží. Nicméně, jak říkal Keynes, nakonec všichni umřeme. Pell však nezapadal ani do jedné skupiny, ve vědeckém světě rozděleném na ovce a kozy by byl něco tak exotického jako žirafa, kterou ostatně trochu připomínal. Pell byl jediný člověk, kterého Tappen znal, jenž měl na zahradě protiatomový kryt a taky desetimetrovou věž větrné elektrárny, která by, kdyby za Pellovým a Tappenovým domem nebylo závětří, snižovala zisky jižní elektrárenské téměř na nulu. Na střeše pak měl solární panely připomínající špinavé staré chladiče. Každé léto celé 3 dny neúnavně vyráběli vlažnou vodu a sousedé byli zváni, aby ji obdivovali. Přede 2 lety Pelel dokonce experimentoval s přístrojem zvaným tepelné čerpadlo, které ohřívalo jeho dům tak, že ochlazovalo společné podkroví a tím i, díky nestejné izolaci, Tappenovu ložnici. To vyvolalo, dalo by se říci, určité ochlazení ve vztazích mezi sousedy. Určitý chlad přivítal Tappena také nahoře. Všechno jsem slyšela, říkala Liz z jeho stropu. Blahopřeju. Tvé ošklivé tajemství prasklo hned ráno potom, co z ho propašoval do domu. Nemůžu nic dělat. Roger by mohl začít něco tušit. Och, ten čenichající Roger. Nechat ho přijít sem a slídit po domě, to se jasně projevuje tvůj pocit viny a je to velice podezřelé. Každý, kdo by měl neposkvrněné svědomí, by ho vyhodil stejně rychle a hlasitě, jako to děláš se svědky Jehovovými. Pelel je neškodný, fakt, zamumlal Tappen a nervózně sundal ze zdi zcizenou značku Pozor neutronové záření, která jim celé měsíce visela nad postelí. Už zase. Necháváš za sebou stopy svého provinění jako šnek. Drahoušku, pohleď pravdě do očí. Před snídaní máš logické uvažování jako kus šutru. Myslíš, že bys teď dokázal zapnout konvici, aniž bys u toho uhořel? Já si netroufnu zapnout ani sporák ze strachu, že sem vtrhne Pelel s detektorem infračerveného záření a teorií, že tchatcherská junta kontaminuje kuchyně slušných lidí smrtelným tepelným zářením. Ale kafe se už nese. Mou obvyklou šnečí rychlostí. Tappen se zase schrbil, vrátil se mu pocit spráskaného psa a marně se snažil vytřepat ranní mlhu, která se mu vytrvale držela uvnitř lebky. V 10 hodin se vrátil Pelel i se svým talismanem skřínkou a ve dveřích ho nyní již jakž takž přijatelně vypadající Tappen uvítal falešným úsměvem. Současně zadem vyklouzla Lizzie, aby splnila pro ní nemilý úkol, jenž ji nasměroval do kůlny v rohu zahrady. V ruce nesla středně velký kufr. Začalo mrholit. V 10:15 se Pelel omluvil za to, že obtěžoval. Zdálo se, že se mu poněkud ulevilo, když nikde nenašel podezřelou úroveň radiace. No, HMM, mohl bych zkontrolovat zahradu. Zeptal se váhavě. Víš, když už jsem tady, ještě byli v patře a dívali se dozadu do zahrady. Tappen několikrát významně zacloumal záclonou jen vytřásám hmyz, než zase doprovodil Pelela dolů. Když se dostali do předsíně, vymyslel si nejnechutnější pomluvu o oddělení lékařské fyziky, ty zvážně neslyšel, proč doktor Butzmaster dostává 3x víc pokusných králíků, než nakolik má rozpočet. A tak Lizzie poskytl čas přeběhnout k předním dveřím, než Pelel otevře zadní a začne podezřívavě čmuchat směrem ke kůlně. Zatímco se Pelel statečně probíjel mrholením, Tappen stál v zadních dveřích a přemítal o obláčcích kouře, které se občas objevovaly mezi angreštem v sousední zahrádce. Tentokrát Pelel zběžně zkontroloval jeden prs poměnek poblíž dělícího plotu a pak ztratil zájem. Když se Tappen odplížil směrem k předním dveřím, aby vpustil Lizzie, zjistil, že je mu Pelel v patách a než stačil nějak inteligentně odpoutat jeho pozornost, Lizzie zřejmě ztratila trpělivost. Ozval se domovní zvonek. A znovu, nepůjdeš otevřít. Optal se mírně Pelel, když se Tappen vrhal tím a zase o ním směrem jako nešťastná částice donucená k Brovnovu pohybu nebo zachycená v náruči principu neurčitosti. Zvonek zazvonil po třetí. Pelel zřejmě civěl do budíků na své bedínce a Tappen dostal zoufalý nápad, strašně se rozkašlal, až to vypadalo na křeče a začínající záchvat paroucnice. Na 4. pokus se mu podařilo loktem srazit bedínku na zem. Okamžitě se vzpamatoval, vrhl se ke dveřím a vpustil dovnitř Lizzie, která řekla, no konečně. Než předvedla skok plavmo a prohnala se po schodech nahoru jako vyplašená křepelka. Je, promiň, vyhrkl Tappen. To je hold to období, jednou za měsíc. Lizzie nemá ráda, když ji návštěva vidí nenamalovanou, dodal vynalézavě. To je, hodně působivá pudřenka, co si nesla, poznamenal Pelel, jenž zvedl svůj přístroj a něžně ho kolébal. No, jo. Budu ho muset znovu nakalibrovat. Fajn. Totiž, chtěl jsem říct, že člověk se má starat o své přístroje. Myslel jsem, no, že rekalibrovaný detektor je šťastný detektor. 5 podobnými bláboli vyprovodil hosta do mrholení. Víkendy jsou vždy příliš krátké, ale tento se zřejmě chtěl stát výjimkou. Lizzie sešla ze schodů s kapkami ve vlasech a stále ještě popadala dech. Jednou měsíčně, jo. Za tohle mi zaplatíš, milý manželi. Lizzie se nikdy nemalovala. Než stihl Tappen odpovědět, natáhla štíhlou ruku a zakroutila mu nosem. Bylo to jasné, bude to dlouhý víkend a on potřeboval, aby nebyl žádný.